Tin Jimat punya cerita. Kiriman Nono Warnono dengan judul Tanggapan Ing Cungkup Dompoh. Jenenge Joko Karim, wong-wong yen ngundang utawa nyeluk dheweke Joko Tarub. Diceluk ngono mergo sakliyane profesi dadi pegawai negeri sipil, dheweke uga nyambi dadi juragan sewan terop utawa tarub. Kuwi mau mula bukane dheweke diparapi Joko Tarub. Julukan luwih kondang lan dikenal ngakeh tinimbang jeneng asline. Anggone dadi juragan terop dilakoni wis suwe banget nalika durung dadi pegawai negeri, wis miwiti usaha cilik-cilikan nyewakake terop. Waktu semono usahane isih nembe bibrik-bibrik kanthi modal cumpen. Suwene suwe usahane tansaya ngrembaka dadi gedhe lan laris banget. Yen biyen wong minates nglayani langganan kalangan bawah, nanging kairing lakune wektu mundhak ngambah kalangan menengah mendhuwur. Embuh kuwi kanggo resepsi wong duwe mantu, tetakan syukuran, pengajian lan maneka keperluan liyane. Gancaning carita ing sakwijining wengi sing wis mrambat adoh kahanan krasa sepi mampring. Bulan remeng-remeng sinaput mega mendung samar-samar. Lintang-lintang sing biasane abyor ing biru langit lazuardi, dadak ora ana sing ngetok babar pisan. Mung konang-konang pating kerlip nyunarake cahya samadya. Wengi kuwi ngancik jam 8 Pak Joko nembe nggar-nggar ati sinambi maca buku lan majalah klangenane. Sakliyane serius ngopeni usaha persewaane, Pak Joko duwe hobi memaca. Klebu kutu buku senajan yuswane wis munduri tuwa. Mula sabenana wektu lodhang mesti digawe maca maneka jenis buku. Kala warti apa koran padinan. Rikala katungkul maca dadak kandhek anane wong kuluk salam ngarep omah. Kula nuwun, Pak. Suara uluk salam keprungu alus diambali wola-wali saka njaba jalaran durung ana wangsulan. Mangga, wangsulane Pak Joko sinambi nyopot kaca mripate. Enggal menyat saka kalungguhan terus buka lawang pager. Sakwise diperpeki tamu sing anyar katon mau tetep ngadeg ngejejer ana ing ngarep lawang pager. Tamu sing nganggo sandangan sarwa ireng karo nganggo caping kuwi agi-agi diaturi pinarak. Karo nata lungguhe pikirane Pak Joko kegubel maneka pitakon ngenani tamune sing diawas nganeh-anehi. Yo gene wanci bengi kok nganggo caping sing adat saben dinggo kanca tani nalika nyemplung sawah. Ketambahan etika mertamu sing kurang ganep, katitik marak mertamu kok caping ora dicopot, parandene maneka tandha pitakon sajroning ati gelis dibuang. Wonten kersa napa, Pak? Pitakone Pak Joko sinambi nyawang tamune, sing disawang katon dingkluk kaya-kaya kepingin nyingitake jati dirine. Nuwun sewu, Pak. Kula badhe nyewa terop menapa tasik saged. Pak Joko sawetara lingak-linguk nalika arep aweh pawangsulan kang gumathok. Wanci wulan suro dadak arep nyewa terop, arep duwe acara apa? Lah karadate wong Jawa yen arep kagungan kersa nyiriki wulan suro. Apa anggone arep nyewa tenda terop kanggone wulan besar? Jalaran yen wayah wulan besar ajek akeh wong duwe ajat mantu. Kanggene njing napa nggih? Nitrang ngono Pak Joko sinambi dudut rokok sak ler terus dimpak. Nggih kangge dalu niki napa saged? Semaure tamu kuwi karo ngelus-elus bringose sing ketel. Krungu tembunge tamu sing durung ditakoni jeneng lan papan panggonane kuwi, sepisan maneh Pak Joko njumblak. Adat saben wong yen arep duwe gawe pesenterop adoh sadurunge dina denging gawe. Aneh, wong iki pesen dadak kanggo acara bengine. Lah kangge acara menapa kok dadak wengi niki? Pak Joko nyarawi dekake kagungan acara kok dadakan. Kula badhe ngijabke yoga kula dalu niki. Wangsulan alus ning nyawa bibi sok gawe mrindinge kitok. Lah kok dadak sakniki? Biasane tiang-tiang ngaten niku dangu-dangu pun pesen mriki rumiyin lho. Rencana kula mboten usah nganggi terop. Ning pamutahe kanak kula sing badhe dados nganten niku nyereng supados adep terop. Wangsulane tamu nyolo widi kuwi njlentrehake. Nggih tulung Pak diusahake saged ngadeg wengi niki terop ingkang kula pesen. Pak Joko katon mikir jero sinambi nyedot udut kebal kebul. Tegesan enggal dirimet ing jero asbak. Pikiran isih uleng antaraning yani apa nolak pesenan. Yen kongsi ora gelem mesake tamune, yen pilih nyagwi banjur sing masang gelem ora. Genah waya wis dalu dadak kudu apa marang pekerja sing wis biasa deterop. Bubar mikir-mikir terus nyagui pesenan sak banjuri apa marang anak iklis nggoleki pekerja sing ajek ngopeni terop yen pinuju ana pesenan. Nggih mangke lari-lari kula perintah deterop dalu niki Pak. Kesaguhane Pak Joko marang apa sing dikarepake tamu nyolo wedi. Sawise Tirop munggah ing dhuwur trek, banjur Pak Joko pamitan sisiane. Ngetutake tamune sing numpak pit montor werna ireng. Pawongan kuwi mlaku ing ngarep trek kanggo penunjuk jalan. Wiwitane pit montor sing ditumpake mlaku rindik mirat petenge wengi. Sak dalan-dalan sing diliwati kahanan tansaya sepi. Aneh. Ora papakan wong siji-siji yo. Karo nyekeli setir ing batin Pak Joko sak temene digubel rasa gumun. Ning ora kawetu ing pangucap. Saya suwi saya anyep, angine wengi kaya sumilir sumribit hanambahi getes. Gegodongan pating krasa kasempyo angin sing dadi gumune Pak Joko meneh. Ya kuwi pit montor sing ditumpake tamu sing nganggo sandangan sarwa ireng kuwi. Melakuni saya suwi dirasa saya banter, prasasat kaya mabur. Pepuntone Pak Joko tancep gas karben bisa nututi pit montor sing melesat banter. Trek sing ngangkut Terop kuwi suarane greng-greng munggah medun gumuk trobo salah jati sing mung ketok remeng-remeng ing kiwa tengah. Gantalan suwi lakune ngliwati dalan alus sing kiwa tengene kebak omah-omah apik kanthi taman-taman sing endah ing plataran. Suasanae dilan elok sinawang. Aneh. Omah-omah kabeh ora ana sing bukaan. Ora ana sorot lampu ing jero omah. Kabeh katon peteng dedet. Rancake sing duwe omah kabeh wis padha mapan turu. Pak Joko kelingan yen wengi iki malam jemah legi. Tekan omah sing katon gedhe magrong-magrong werna putih kanthi lampu sing pating lencar. Dadak pit montor sing ditutake kuwi mandeg dheweke. Wise mateni mesin kendaraan isi prabote ropanya wangi nyetite ake kahanan ing jero omah gedhi. Saka njaba dheweke krungu rame gumrahe wong-wong ing jero omah. Mesthi wong-wong sing pating sliwer kuwi nembe padha lah masakan. Kahanan omah kuwi pancen regeng rame banget. Wong-wong pating sliwer mbuh apa sing ditindakake. Suwe-suwe Pak Joko ramai lu kahanan apa sing lumaku ing jero kono. Sing baku dheweke obo pekerja sing iwut ngedunake Tirop terus masang ana ing plataran ngarep omah. Anggone masang Tirop durung tutup, Pak Joko ngasu sedilo lungguh ana ing kursi empuk ukir-ukiran remit. Mripate kliter nyawang kahanan kang katon endah neng semati. Nguasi kursi sing wis katoto tarik-tarik njero omah. Genti nyawang panggung karenggo maneka warna. Pating kerlip edan-edan rinonggo werna keemasan sing arep dilungguhi penganten sarimbit. Tanpa ngerti sang kantaran ujuk-ujuk ing sandinge Pak Joko, cuma Pak Suguhan sing katone sarwa enak. Maneka jenis panganan sing burung nate diwuruhi sak burungi. Uga wis cuma wis kopi susu sak gelas ing sandinge. Nggo dipundhahar Pak, ana swara saka arah mburi, nanging sakwise diplengak ora ana wong. Rampok rampung ngadeg tero Pak Joko Ngungun. Tindo terop malih apik bido karwadat sabeni. Idep-idep pepasren lan renggan maneko warnawi sumadyo. Atinin ratap. Dipilih ora mulih nanging mesisan nunggu acara nganti rampung. Orang dadak menyang mulih ngangkut barang-barangi mesisan rampung acara tindo terop lan barang-barang liyane langsung dibongkar. Sawetara tenaga kasar sing wis rampung adeg terop diijini mulih luwih disik numpak sepeda motor sing ditumpaki rikala budal. Tamune wiwit padha teka hang lur selur. Rata-rata padha nggawa mobil mewah weton anyar. Pak Joko rumangsa gumun. Awit mobil-mobil tamu kabeh wernane ireng janges. Aenge maneh racake mobil-mobil kuwi dihias maneka warna kembang. Gondone wangi ngambar-ambar. Leksan pitakon ngrubung pikirane, tamune terus gemruduk ngebaki kursi sing ditata rapi tarik-tarik. Sing gawe gawok, kabeh tamu padha nganggo sandangan werna putih. Kursi wis dilungguhi kabeh. Swara gumrenggeng pindho tawon mayuta gunggunge. Gelisirep meneng sakwise sang pinanganten silambit metu saka kamar penganten. Diarak dening juru paestu tumuju sasana pawiwahan. Binayang kare dening para sanak kadang padha tutwuri. Lakune adicara gancar lancar ora ana pambengan. Wiwit temu penganten kairing gending kebu giru kodok ngorek lumantar gamelan tukane adicara sungkeman marang romo ibu penganten sarimbit katon bunga. Mantene wis lungguh ana ing gambar kencana. Adicara resepsi kawiwitan rantaman acara liyane kaya lung tinampi sabda tama wis ora dirungu. Ketungkul sengsemeng swasana. Bareng noleh Pak Joko keprungu swara guyu pating cekikik ngigilani. Guyune para tamu kuwi agawe gitoke merinding. Ora ngerti saka ngendi asale lan sapa sing nyuguhake ngerti-ngerti wis cumepak maneka warna panganan. Kabeh tamu padha mangan kanthi rahap. Saka jero metu pawongan mligi nganggo busana beskap lan blangkonan terus nyekel mikrofon. Obo pranota dicara ngacarani murih penganten sarimbit mlebu kamar busana saperlu ganti penganggu. Ora watara suwe kanthi kairing gending ladrang sinarendra penganten metu kairit tumuju kwadi. Hanei busono sing dinggo rajinisi kanarindran opo kasatrian nanging nganggo sandangan ulesar wo putih. Wengiku bener-bener wengi kang jiri kanggone Pak Joko. Atine bola balin dadak titir teratapan naliko panduluni nyawang peneri penganten wadon. Ditamat-tamatake praupane banget ngekirisi. Meripate mendulu karo ngetokake sunar warna abang. Dheweke ngungun kaya ora percaya. Banjur meripati sing wis krasa arit diucek-ucek, mbok menawa meripati sing blawus kurang waspada. Sakwise disawang meneh, penganten wadon iku sih mandeng kaya sekawit. Pak Joko tidho-tidho atine, jajal rasa sanggurangi, dikipatake adoh-adoh, parandine uleng pikir krana mrangguli kanyatan nyolowadi, ora kena dibuang. Aneh. Bareng nyoba melengak nalika nyawang meneh penganten wadon. Praupane malih Sulistyo pindho widodari. Tansaya suwi pikirane mundhak gumun. Dheweke nyoba ngubur sewu pitakonan sing asring kumlebat ing pengangen. Gelis nyedot udul cedal cedul dolanan keluk ana ing pojokan. Bola bali dheweke jenggileng jam ana ing tangan kiwane. pandom cendak wis cendak angka loro terus tumungkul ngenam lamunan lagi sepisan iki nemoni mantenan nganti ngancik wayah arek esuk. Banjur keprungu suarani jago kluruk ngaluk-aluk ndungkap jam setengah telu acara lagi paripurno tamu sing podo mangayu bagyo siji mboko siji podo buyar ora lali kabeh nyalami pengantin lanang wadon tondo melu bunga sinuling guyune tamu pating cekikik meripat-meripat jelalatan lan pating pendirang suasana regeng podo katon seneng-seneng wis wayah parek isuk katon ora ana sing ngantuk. Pak Joko wis embuh kaping piro wola-wali nyawang jarum jam. Pranyoto wis ngancik jam telu esuk. Kahanan jobo katon isih peteng. Tamu-tamu wis ora ana. Kari katon sumliweri pawongan mligi sing kapatah rewang merantasi kabeh penggawean. Pengantin sak judu dirit juru pais mlebu kamar mligi. Pak Joko isih ngemati udut kebal kebul keluke ing pojokaning terop. Dumadakan ana pawuan menganggu sandangan sarwa ireng ngadeg ana ing sandingi. Gelis ngulungake duit kanggo sewan terop. Pranyoto sing nampake duit ya pawongan sing mau mertamu ning omahe golek sewan tendo. Matur suwun ingkang kathah nggih, Pak. Ature Pak Joko kanthi ukara kurang terwaca krana sinambi ngempak rokok. Nggih sami-sami, Pak. Kula nggih matur nuwun sampun jenengan tulung niki rak sampun ngancik enjing nyari mriki mawon nggih. Nggih matur suwun. Monggo nyari teng mriko. Wong sing duwe gawe kuwi nglandang dheweke mlebu omah. Kepanjingan rasa gumun meneh nalika lagi mlebu omah, gondo wangi sumerbel nyogrok irunge. Mbok menawa gondo kembangi pengantin datine. Langsung glusu ing jogan omah. Ora suwe wis turu angkler, keprungu ngorok senggar senggur. Cik wayah isuk sunari srengenge katon sumambirat padang robos gegodongan suara manuk-manuk pating cruwet mapak tekane isuk wayah ketiga dawa wong-wong dusun wis padha budal menyang sawah Pak Joko lagi tangi nalika digugah salah sawijining pawongan sing kebeneran liwat Deweke mulai terus ngeluk bangkean ngiwonengen. Karu ngucek-ngucek pripati sing sih kroso sepet. Terus nyawang kahanan saku pengi. Lagi sadar deweke turu dewean ana ing sandingi cungkup. Esuk iku wong-wong dusun kono padha ngrubung lan padha nyek golek cerita. Piye asal mulane kok nganti ana wong turu ing sandinge cungkup dompo. Karu isih semlengeren Pak Joko cerita nganti dawa lara-larae, nganti turu ing cedhake cungkup dompo. Wong-wong sing ngrubung wis ora padha gumun mergo cungkup dompo iku panggonan sing wingit. Akeh wong jaba dusun sing kesasar ning panggonan kono. Krungu critane wong-wong dusun dompo kono Pak Joko isih katon kapitenggengen nyawang kahanan cungkup dompo panci isuk. Jebul suwengi kumpul karo demit cungkup dompo sing lagi duwe mantu ditanggap pasang tarub ing alam lelembut. Wong-wong ing kono padha pating plengong ngerti ana adeke terop lan trek ing sak cedheke cungkup. Iki cerita saka Nono Wartono bersama Tim Cimat.